الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لبزانق وإسلام ولله الحمد، تupo katika kumi la kati la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kumi ambalo ni bora kuliko kumi lile la mwanzo. Kumi hili la katikati ni kumi bora kuliko kumi la lile la mwanzo, na kumi la mwisho ni bora kuliko kumi la kati na la mwanzo. Na hii fadhila hii ipo pia katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa yote ni siku bora, lakini ule wakati wa jioni ambao unatarajiwa zaidi saa tulijaba, ule ni bora kuliko asubuhi na kuliko mchana. Ndugu zangu wa Islamu, nikisema hivi ni kwamba kila imekuwa hivi, Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya nyakati hizi na ubora huu ili tufanye jitihadi kwa hizi siku za mwisho. Kila kumi linapokuwa bora, thawabu zake zinakuwa ni nyingi, na imekuwa hivi ili watu wajitahidi zaidi kufanya ibada. Kwa tunaposema kwamba kumi hili la kati ni bora kuliko kumi la kwanza, ni kwamba tunatakiwa tujitahidi zaidi kufanya ibada kuliko hata ilivyokuwa katika kumi la kwanza. Ndugu zangu, wengi katika sisi Waislamu linapofika kumi hili la kati au kumi la mwisho, tunaanza kuchoka, tunaanza kusinywa na ibada, hasa hasa ibada hii ya tarawehe, ibada adhima, sala adhima, ambayo ni kwa mwaka mara moja. Ni sala imewekwa kwa mwaka mara moja kwa ajili ya maslahi yetu. Hii ndiyo jihadi yetu tunaoiweza. Hatuna jihadi ya kwenda kupigana na maadui sasa hivi. Jihadi yetu ni kufanya ibada za usiku, hasa hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini bahati mbaya, wengi katika sisi tumeanza kuchoka. Tumeanza na kasi nzuri katika mwezi wa Ramadhani, msikiti huu wa mwanzo unajaa safu karibu sita, lakini bahati mbaya tumeanza kuchoka, safu zimeanza kupungua, zimefika tatu na zitakwenda pengine ifiki moja, mpaka tutawabakisha maimamu watatu peke yao, mmoja aswalishe, wawili ni maamuma. Hivi ndio inavyoelekea. Imeelekea hivyo kwamba kila siku tunazidi kupungua, kila siku imani zinapungua. Tujue ndugu zangu wa Islam, kila mtu anavyopunguza toa ndivyo imani yake inavyoshuka. Imani katika akida ya sunnati wal jamaa, imani inazidi na kupungua. Kila mtu anavyozidisha kufanya taa, ndiyo imani yake inazidi. Anavyopunguza akafanya maasi, imani inapungua. Na dalili ziko nyingi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislam, mwezi wa Ramadhani kila unavyozidi kuendelea na kumalizika, inakuwa ni bora kwetu kujitahidi zaidi kufanya ibada. Walillahi alhamdu, tunaswali katika mazingira mazuri, msikiti mzuri, mafeni, hakuna joto. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa mazingira yao ni mazito, joto kali, joto la Madina, joto la Maka ni joto kali, lakini wanavumilia, wanafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Vita vingine vya jihadi vimetokea katika mwezi wa Ramadhani, huku wana saumu zao, huku wanakwenda vitani na kufanya ibada. Lakini sisi walillahi alhamdu tumepewa neema nyingine kubwa zaidi ya masahaba, tumepewa nyingine neema hapa ulimwenguni zaidi walivyokuwa masahaba. Tunakula vyakula vizuri zaidi walivyokuwa kila masahaba, tunapanda magari ambapo masahaba hawakupanda, misikiti mizuri, mafeni. Kwa hiyo hii ni neema, tunatakiwa tuishukuru, na kila tunavyoshukuru neema ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuzidishia neema zake. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwa tunatakiwa tushukuru neema hizi kwa mioyo yetu na kwa viungo vyetu na kwa ndimi zetu. Kushukuru neema kwa viungo ni kutekeleza ibada hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatakiwa tujikurubishe zaidi kwa hizi nawafil sunna. Hizi sunna ndizo mtu anazotakiwa ajikurubishe zaidi kwa Allah. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusichoke, tusikimwe, zimebaki siku kidogo. Hatusemi hivi ili tupate watu wengi katika msikiti wetu, la, si kwamba tufanye ushindani na ushabiki kwamba msikiti wetu wamepungua watu, la, ni misikiti mingi ikiingia kumi la pili watu wanaanza kupungua, imani zinazidi kushuka. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuzidisheni bidii ili tumalize mwezi huu wa Ramadhani na tupate maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, wa jazakumullahu khairan.